To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 grudnia, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. O tradycji uroczystej kolacji i obchodach w Betlejem powiemy na początek. Później ostrzeżenie policjantów, żeby jadąc na święta uważać na drogach. Komisja od warszawskiej reprywatyzacji zwróciła w sumie 500 000 000 zł. Jej szef podsumował wartość wydanych decyzji. Dzisiaj 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej to dzień kończący okres Adwentu i poprzedzający uroczystość Narodzenia Pańskiego. Łączy się z uroczystą kolacją, która rozpoczyna się, gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda. Jest to symboliczne nawiązanie do gwiazdy zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii ujrzeli trzej królowie. Idąc za nią, dotarli do Betlejem. Do tego miasta ściągają co roku pielgrzymi i turyści z całego świata. Jest tam też nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. W południe, czyli o 11 polskiego czasu, przez Betlejem przejdzie tradycyjna parada palestyńskich harcerzy. Zaraz po niej zaplanowany jest uroczysty wjazd do miasta pełniącego obowiązki łacińskiego patriarchy Jerozolimy, arcybiskupa Pierbattisti Pizzaballa. O północy rozpocznie się uroczysta pasterka. Bożonarodzeniowa msza nie jest jednak odprawiana w grocie, gdzie miał narodzić się Chrystus, ale w pobliskim franciszkańskim kościele świętej Katarzyny. Bazylika Narodzenia jest bowiem administrowana przez prawosławnych Greków oraz Ormian. Jak mówi mi pracujący w Jerozolimie polski dominikanin ojciec Łukasz Popko, chodzi także o względy praktyczne. Grota jest po prostu rzeczywiście mała i gdyby ktoś chciał tam wielką pasterkę odprawiać, to byś można odprawiać to w 20 osób, nie więcej. Jest oczywiście procesja w trakcie liturgii, która przechodzi przez grotę też z mocnymi słowami: tutaj Chrystus się narodził. Pierwszego dnia świąt w grocie przez cały dzień są odprawiane katolickie msze dla małych grup. Z kolei w wigilijny wieczór pasterki są odprawiane także na polach pasterskich w Bejt Sahur w okolicach Betlejem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Betlejem. Oszacuje się, że w ubiegłym roku na Boże Narodzenie do Izraela i na tereny palestyńskie przyjechało około 60 tysięcy chrześcijan z całego świata. Święta to też czas większego ruchu na drogach, dlatego policjanci przypominają, że nie świętują i na trasach jest ich więcej niż zwykle. Zmienna grudniowa aura może przysporzyć kierowcom wielu problemów na drodze, przestrzega Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. Teraz bardzo często te błoto pośniegowe czy podeszczowe brudzi szybę przednią, szybę, przez którą widzimy drogę, a bardzo często zatrzymując do kontroli widzimy, że kierowcy mają te szyby bardzo brudne. Okazuje się, że w pojemniku nie ma płynu do spryskiwaczy i dlatego bardzo często ci kierowcy ledwo widzą przez tą szybę to, co przed nimi się dzieje na drodze. Takich sytuacji oczywiście nie będziemy tolerować. Podczas kontroli policjanci zwracają uwagę na stan techniczny auta, a także czy pasażerowie mają zapięte pasy, a i czy dzieci siedzą w fotelikach. Ten rok komisja kończy z majątkiem odebranym mafii reprywatyzacyjnej o wartości prawie 500 000 000 zł. Tak mówi szef komisji od warszawskiej reprywatyzacji Patryk Jaki. W wywiadzie dla TVP Info stwierdził też, że są plany, aby także w innych miastach, gdzie dochodziło do zwrotów, powstały podobne komisje. Wiemy, że jeżeli chcemy zajmować się tak skomplikowanym problemem, którego nie rozwiązała żadna inna instytucja w III Rzeczpospolitej, to musimy tym problemem zajmować się porządnie. Dlatego ja nie jestem w stanie złapać wielu srok za ogon i obiecać, że rozwiążemy problemy w innych miastach. Natomiast pracujemy instytucjonalnie i ustrojowo nad tym, aby w przyszłym roku można było poszukać takich ludzi jak nasz zespół również w innych miastach i stworzyć takie komisje. Ostatnią decyzją komisji weryfikacyjnej był nakaz zwrotu 15 milionów złotych z reprywatyzacji nieruchomości przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Decyzja dotycząca kamienicy została wydana z naruszeniem prawa, co doprowadziło do skutków, jak to określono, rażąco rozbieżnych z interesem społecznym. W budynku udziały miał m.in. Andrzej Walc, mąż prezydent stolicy. Amerykańska broń posłuży Ukraińcom nie do agresji, ale do obrony. Tak ukraiński prezydent Petro Poroszenko komentuje amerykańską decyzję o sprzedaży Ukrainie pocisków przeciwpancernych i wyrzutni rakietowych. Do tej pory Waszyngton zwlekał ze sprzedażą tej broni. Nasz korespondent w Kijowie, Paweł Buszko, wie więcej o tych dostawach. Obecnie USA zdecydowały się na sprzedaż 210 pocisków przeciwpancernych i 35 wyrzutni rakietowych za łączną kwotę $47 milionów. Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność Stanom Zjednoczonym i Donaldowi Trumpowi za taką decyzję. Jak zaznaczył, amerykańska broń w rękach ukraińskich żołnierzy służyć będzie nie ofensywie, ale zdecydowanej obronie przed agresorem. Dostawy amerykańskiej broni, jak się wyraził Petro Poroszenko, będą transatlantycką szczepionką przeciw rosyjskiemu wirusowi agresji. Na decyzję Stanów Zjednoczonych negatywnie zareagowała Moskwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

26 grudnia. Tak zwyczajowo mówimy, że to drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a to jest uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika, ale drugi dzień świąt niech już tak zostanie. Tego dnia zapraszam także do muzycznych rozmów, których będę gospodarzem. A oczywiście 25 w Boże Narodzenie zapraszam w imieniu Agnieszki Trzeciakiewicz. No cóż, a dziś w pierwszej godzinie chciałbym tym, którzy słuchają uważnie, przypomnieć, tym, którzy nie słuchali, powiedzieć o takiej epce, singlu, na którym znajduje się kilka utworów Magdy Frączek. Magda Lena Frączek, jak się sama lubi podpisywać. Może państwo pamiętają, niegdyś przebojem wdarła się z kolegami z zespołu Love Story na scenę muzyki chrześcijańskiej, wygrywając festiwal Debiuty w dobrym miejscu na Bielanach. I od tego czasu Magda jest w uderzeniu. Dość szybko rozpoczęła, no trudno powiedzieć karierę, ale taką drogę solową, śpiewając już na własny rachunek. Prezentowałem także jej różnego rodzaju dokonania. No i właśnie z tych prezentacji pozostał mi taki mały singielek, bardzo ładny, zatytułowany Wola Życia. I z tej woli życia na początek spoczynek Globetrottera. Są rzeczy, których boję się. 20 mniej. Wehikuł uczuć ściska pięść. Pamiętam ten ostatni niespożyty ruch. Pierwszy raz wymknęłam się i poczułam głód. Ludzie i ich serc. Kogoś, kto nie będzie chciał przywiązać mnie jak do drzewa sznurem psa na dzień lub dwa. Nienasycone dziecka ręce do chleba wyciągnięte. Bierzcie, jedzcie na dobry dzień. Ręce do chleba wyciągnięte. Bierzcie, jedzcie na dobry dzień, spokojną noc. Nienasycone dziecka ręce do chleba wyciągnięte. Bierzcie, jedzcie na dobry dzień, spokojną noc. Nienasycone dziecka ręce do chleba wyciągnięte. Bierzcie, jedzcie na dobry dzień, spokojną noc. Nienasycone dziecka ręce do chleba wyciągnięte. Bierzcie, jedzcie. Magda... Jedźcie. No właśnie, widzicie państwo, ta pauza, która... Przecież słuchałem tego, chociaż ostatni raz dość dawno temu, wydawała się końcem, ale za chwilę koniec nastąpił. Magda Lena Frączek z płytki, bo to jest taka mała płytka, zatytułowanej Wola Życia, ozdobionej też, wydaje się, że dziecinnymi, choć autorstwa autorki, że tak powiem, rysunkami epka. Spoczynek Globetrottera nazywało się ten utwór. I tak sobie pomyślałem, bo pewnie państwo już rozpoczęli, a właściwie o tej porze to już pewnie państwo skończyli świąteczne przygotowania, choć te polegające na wysprzątaniu domu nie są przecież tutaj najważniejsze. Słuchając tych tekstów, pomyślałem sobie, czy da się wyprowadzić jakiś związek między nadchodzącym czasem a tym, co śpiewa Magda, bo jak już powiedziałem, to taki mały muzyczny remanent i przynajmniej jeśli chodzi o ten utwór, pomyślałem sobie, ależ oczywiście, bierzcie i jedzcie. To ten, który wcielił się w człowieka, aby zbawić człowieka, powiedział o sobie, że jest chlebem żywym. I wszystko właściwie, co dotyczy ludzi w ich codziennej kondycji, jest od tej chwili, może być od tej chwili uwielbione, przebóstwione i odkupione. A więc człowiek ma drogę do domu otwartą. Czasem droga ta wiedzie przez gęsty las, a może to być także las balsamowy. Jestem oswojona, jakby pod ochroną. Wypachniłam się w pół roku, wyczyściłam od słów do głów, aby się mnie nie bał, abyś się mnie nie bał. Zachowałam odstępy, to mój instynkt przetrwania. Ze strachu nie umarłam, jeszcze nie umarłam. Zapuściłam włosy, zaciemniłam. Pierwsza, nie miałam nic na sobie, prosto do siebie biegłam. Nie byłam obciążona. Tam był balsamowy las, tak pamiętam. Byłam taka pierwsza, nie miałam nic na sobie, prosto do siebie biegłam. Nie byłam obciążona. Tam był balsamowy las, tak pamiętam. Byłam taka pierwsza, nie miałam nic na sobie, prosto do siebie biegłam. Nie byłam obciążona. Magda Frączek, Balsamowy las z płytki Wola życia, która właściwie jest takim pilotem większej całości, która też tak będzie się nazywała. Pisze piosenki. Jestem początkującą żoną i mamą. Życie to jest to, co mnie najbardziej inspiruje. Zachęcam cię do wsparcia tego, co robię, czyli nagrań mojego albumu Wola życia, pisze w internecie Magda, pisząc o tym, że właściwie płyta ta jest szczerym wyznaniem. Wola życia to myśl przewodnia tej płyty. Z mniej lub bardziej trudnych sytuacji chcę wychodzić i zaczynać od nowa. Chciałbym, aby ta płyta po prostu się przydała. Abyście po wysłuchaniu tych piosenek poczuli się pokrzepieni. Abym i ja poczuła się pokrzepiona. No właśnie, Magda konsekwentnie w swojej twórczości idzie takim tropem smakowania i przeżywania życia w sposób jak najbardziej kobiecy. We wszystkich tych przestrzeniach, jakie kobiecie są dostępne od niedawna, jest to przestrzeń macierzyństwa i to na pewno znajdzie także swoje odbicie w jej twórczości. I jeszcze jeden utwór z tego właśnie singla. Ojcowie, bracia, mężowie. Za filarem się nie chowaj. Nie daj się zdetronizować. Kwestia siły, wiary, woli, abyś wyrwał się z niewoli. Bo czy patrz, graj nawet jeśli mówią, że reguł nie znasz. W oczy patrz, wiesz, jesteś rodem z nieba. W oczy patrz, graj nawet jeśli mówią, że reguł nie znasz. W oczy patrz. Jesteś rodem z nieba. Czekam, aż otworzysz przede mną swe granice. Chcę twój płacz usłyszeć, widzieć błyskawice. Czekam, aż ujawnisz prawdziwe duszy stany. Jesteś tak jak aktor, ślicznie zakłamany. Czekam, aż otworzysz przede mną swe granice. Chcę twój płacz usłyszeć, widzieć błyskawice. Czekam, aż ujawnisz prawdziwe duszy stany. Jesteś tak jak aktor, ślicznie zakłamany. Za filarem się nie chowaj. Nie daj się zdetronizować. Jesteś rodem z nieba. Jesteś rodem z nieba. Jesteś rodem z nieba. Ojcowie, bracia, mężowie, woła tytuł tego utworu, ale mógłbym również dodać, i Magda też, matki, siostry, żony, córki, wdowy, synowie, wdowcy. Wszyscy jesteście rodem z nieba. Boże Narodzenie to jest taki czas, który może nam o tym przypomnieć. Warto sobie o tym pomyśleć, patrząc na małego króla, prawdziwego, jedynego króla przez duże K, króla wszechświata, stwórcę, który przychodzi jako dziecko, oddając się w ręce ludzi, ludzi dobrej woli, dla nich właśnie. I jesteśmy dziećmi króla, ale tak trudno nam w codzienności o tym pamiętać. I ta piosenka też o tym właśnie jest, o tych naszych wyborach, o tym naszym zagubieniu, o naszej fałszywości, o naszym grzechu po prostu, ale także o tym, że to wszystko jest nic wobec prawdy o Bogu, którego zbawienie możemy przyjąć. I on tak bardzo na to czeka. Magda Frączek z płytki zatytułowanej Wola Życia, płytki zapowiadającej większą całość o tym właśnie tytule. Magda, jak już mówiłem, z zespołem Love Story, no, który można powiedzieć zawiesił swoją działalność, płyta nazywała się Talita Kum, a więc Dziewczynko Wstań, i to był ten pierwszy niesamowity taki mocny akcent na scenie muzyków chrześcijańskich. Potem już była debiutancka solowa płyta Effata, czyli Otwórz się. I od tego czasu zaczęła się właśnie ta jej droga takiego tropienia kobiecości w sobie, bym powiedział, która jest wielkim darem od Stwórcy. Kobiecości, która w dopełnieniu swoim potrzebuje oczywiście męskości. Magda Frączek, rozstajemy się z nią na jakiś czas, mam nadzieję. Chciałbym Państwu zaprezentować teraz kilka utworów również z płyty, która jest swego rodzaju remanentem. Wykonawca nazywa się Zeta Y. To oczywiście jest pseudonim taki sceniczny. Być może po charakterze tego pseudonimu domyślą się Państwo, że chodzi o rapera i o taką muzykę zupełnie innego typu niż Magda Frączek prezentuje. Płyta nazywa się Prawda Was Wyzwoli. To jest jedna z tych płyt, które rozpoczęły sceniczną drogę rapera o tym pseudonimie, który właściwie, jak to większość raperów, znacznie bardziej woli grać i koncertować na żywo niż zamykać się w studio i produkować płyty, ale poszedł tą drogą. Płyta pierwsza jego, tak jakoś się stało, że została u mnie na półce. Pomyślałem, że kiedy, jak nie teraz. No to usłyszymy na początek dwa utwory, które rozpoczynają ten album zatytułowany Prawda Was Wyzwoli. Zaija Solo i Przyjdź Duchu Święty, przyjdź. Dzisiaj Zaija Solo z kolejną dawką prawdy, odwiecznym naszym wrogiem, wąż starodawny. Niektórych to rozśmieszy, choć nie staram się być zabawny. Kto będzie tego słuchać? Może osiedlowe bandy, śliczne panny, chłopaki w zakładach karnych, studenci i uczniowie, i ci, co zapuszczają co dzień odurzające substancje w krwiobieg, lub tacy, co odnaleźli prawdę we wcielonym słowie, profesorowie z uniwersytetów i ci, co nie uznają Jezusa z Nazaretu. Jeszcze inni z charakterem czarnej wdowy, lub tacy, co doszukają się tu nienawiści mowy. Tego nie wiem, ale jestem gotowy w imię Jezusa stanąć w prawdzie, by jeszcze bardziej demaskować zaistniały bajzel. Z nim mogę wszystko, nawet zejść piekielną gardzie. Dzisiaj Zaija Solo z kolejną dawką prawdy, kolejną prawdę Bożą. Czas stanąć w prawdzie, jestem gotowy, gotowy, by Jezusa kasować zaistniały bajzel. Dzisiaj za ja solo z kolejną prawdy dozą. Módl się i pracuj, by osiągnąć na chwałę Bożą. Wyższy poziom, wyższy level chronią mnie sakramenty, tak jak ziemię chroni ozon. Od słudzy ciemności chcą mi włożyć w usta knebel, bym nie głosił, że Jezus jest życia chlebem. Że w innym imieniu nie ma zbawienia, to czas przebudzenia z szatańskiego letargu. Ogarnij się, nie wariuj, jesteś zamknięty w pułapce grzechu jak ryba w akwarium. Często też bywa, że myślisz, że pływasz na Karaibach w wodzie krystalicznej, lecz gdy staniesz oko w oko z Jezusem Mistrzem, który powie ci za chwilę słowem prawdy zniszczy tej iluzji bańkę, wtedy się okaże, że tak naprawdę pływasz w szambie. Dzisiaj zaja solo, kolejny problem zaskoczy, kolejną prawdę dozą, kolejną dawką prawdy. Zaja solo, i mogę wszystko, to czas przebudzenia z szatańskiego letargu. Dzisiaj zaja solo, kolejny prawdy zastrzyk, służyć memu Bogu to dla mnie jest ogromny zaszczyt. Wyrwany przez Jezusa prosto z lewiatana paszczy, czas stanąć w prawdzie, dać pozrywać wszystkie maski. Śmigasz belką wokół, a u innych widzisz drzazgi. Bóg wystawia ręki, byś nie zrobił z siebie miazgi. Gdy na okręcie życia połamane wszystkie maszty, kiedy słyszysz wiatr jako demoniczne wrzaski, dryfując w nawałnicy wśród spadających gromów, dryfując bez nadziei w samym środku cyklonu. On jednym słowem ucisza wszystkie sztormy, bezpiecznie zaprowadzi do naszego Ojca domu. Strąca władców stronu, aby wyższa pokornych, on wykracza poza naukowe normy. On sprawia, że jestem całkowicie wolny, życie przemija i usycha jak kwiat polny. Tylko Jezus sprawia, że jestem śmiercioodporny. Tylko Jezus sprawia, że jestem śmiercioodporny. Jezus jest życia chlebem, jest życia chlebem. Pracuj, by osiągnąć na chwałę Bożą. Jezus jest życia chlebem. Jezus jest życia chlebem. Pracuj, by osiągnąć na chwałę Bożą. Na chwałę Bożą. Stanie łaski z uśmiechniętym pyskiem, nieodurzony haszem, wódą czy piwskiem. Tylko wodą żywą ugasisz pragnienia wszystkie. Nie łykam bredni, które podaje establishment. Stwórz, Duchu Święty, we mnie serce czyste. Zabierz mój egoizm, zrób ze mnie altruistę. Ty wiesz, co mnie boli, ty jesteś jak miłości anabolik. Kierunek tam wyznaczasz lepiej od busoli. To twojego działania efekt, niszczysz mój defekt. Nikt nie jest perfekt, co dzień świat składa kuszącą ofertę. Oferta świata kontra Jezusowe serce. Przyjdź, Duchu Święty, daj miłość kwintesencję. Przyjdź, Duchu Święty, daj miłość kwintesencję. Tak. Aha, ZYKWZT, tak. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, tylko w twojej miłości pragnę już żyć. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź! Przyjdź, Duchu Święty, powiewie lekkim, przyobleczeni w twoją moc, nie złote bransoletki. Na ustach Jezus Panem, nie w ustach wziąłem bledki. Szatan proponuje ci złote statuetki, za wzięcie których bekniesz, zapłacisz odsetki. Bez lornetki możesz przyjrzeć się temu bliżej. Witaj w duchowego świata rewirze. Nikt nie jest twoim przyjacielem, kto ci tyłek liże. Lecz ten, co powie prawdę, gdy upadasz coraz niżej. Duch Pański pokazuje prawdę o nas samych. Chcę opatrywać rany waszych serc złamanych. Miałeś inne plany, teraz z tego swoim życiem jesteś. Ciągnie się szlak porażek, a nie widać żadnych zwycięstw. Wreszcie zobacz, że nasz Zbawiciel ma pomysły lepsze. Weźmie cię w ramiona, da schronienie bezpieczne. Wiedz, że najważniejsze, co cię czeka, to rzeczy ostateczne. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, tylko w twojej miłości pragnę już żyć. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, jak życiodajny potok. Z Tobą w jednym momencie mogę stać się poliglotą. Ty pocieszasz mnie, gdy życie staje się golgotą. Przyjdź i zatamuj grzesznej ludzkości krwotok. Chroń nas, dobry Boże, przed każdym despotą, naszą głupotą. Sprawdym stał się jak Twojego światła foton, tworzący potężny miłości zło oślepiający strumień, który będzie oświeceniem dla zaćmionych sumień. Stąd na nas paraklecie z nieba w gwałtownym szumie. Ty sprawisz, że zmarli powychodzą strumień, a w ciało przyobleką się kości ze zgłę. Krzyż Chrystusa miłości Bożej jest atestem. Dzięki, że stworzyłeś dla mnie niebo bezkresne. Stoję patrząc w błękit z uniesionych rąk gestem. Dzięki Ci Duchu Prawdy, dzięki, że jesteś. Dzięki Ci Duchu Prawdy, dzięki, że jesteś. Dzięki Ci Duchu Prawdy, dzięki, że jesteś. Przyjdź, przyjdź, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź, przyjdź, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, Duchu Święty. Zeta i Greka z płyty Prawda Was Wyzwoli. Najpierw Zaja solo, solo bo sam, a Zaja dlatego, że nazywa się Jacek Zajkowski i pewnie tak. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź gościnnie z Anną Rogowską, wyśpiewali tę muzykę. Proszę Państwa, to nie byle jaki rap, bo to jest płyta, która otrzymała Nagrodę Feniksa w kategorii muzyki chrześcijańskiej, a uzasadniona ona była tak: za nowatorskie podejście do ewangelizacyjnej misji wyrażonej w muzyce, jaką tworzy artysta, za niezwykłość warstwy tekstowej, z której znaczna część trafia nie tylko do przedstawicieli młodszego pokolenia, wierzących i praktykujących Polaków, ale potrafi zachwycić i inspirować starszych słuchaczy z większym życiowym doświadczeniem. No jeśli są tacy po drugiej stronie, a wierzę, że są, to mogą Państwo się sami przekonać, czy to prawdziwe. Muzyka najwyższej jakości, autentyczny przekaz, który dociera z mocą. No, myślę, że tak. Tak jest zresztą z raperami, którzy wchodząc na scenę, no, właściwie dają całych siebie. Tam nie ma żadnego oszczędzania, naprawdę to, ktokolwiek by to był, a przecież wielu w muzycznych rozmowach także gościłem i mam nadzieję, że jeszcze będę mógł gościć. Oni zawsze dają siebie wszystko. Na płycie może tego tak specjalnie nie słychać. Płyta zaopatrzona jest takim hasłem, właściwie wezwaniem pochodzącym z Listu do Galatów: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I teraz utwór, który zatytułowany jest ku wolności, ale zanim zabrzmi, to powiem jeszcze o jednym. O Duchu Świętym śpiewał Zeta i Greka. Każdy z nas może dość łatwo sprawdzić, że słusznie mówi Pismo, iż Duch Święty jest łaską przychodzącą na wszystkich ludzi, którzy się przed nią nie zamkną. A jak to sprawdzić? Ano tak, święty Paweł napisał, że nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć: Panem jest Jezus. Skoro więc Państwo mogą pochylić się jutro, pojutrze, a może już dziś nad tajemnicą wcielenia, zobaczyć wyobrażoną postać Boga, który stał się człowiekiem, i powiedzieć: Pan mój i Bóg mój, Panem jest Jezus. Skoro mogą to Państwo powiedzieć szczerze, to Duch Święty jest z Wami. Taki mały, prosty test. A teraz ku wolności. ZYK, wyrwani z niewoli, ku wolności. Właśnie tak, ku wolności. Wyswobodził nas Chrystus, tak. ZYK, aha. Ku wolności, wyswobodził nas Chrystus, ku wolności, duszy, ciała i umysłu, ku wolności, z diabelskiego ucisku, WZN, wojownicy, a nie Spartan 300, ku wolności, wyswobodził nas Chrystus, ku wolności, duszy, ciała i umysłu, ku wolności, z diabelskiego ucisku, WZN, wojownicy, a nie Spartan 300. Ku wolności. Wyswobodził nas Chrystus ku wolności. Skruszył grzechu kajdany ku wolności, gdy na życie brak ci już pomysłów ku wolności. Gdy w sercu masz miłości za nich, wiarę, miłość i nadzieję. Wysłałeś do hospicjum wiarę, miłość i nadzieję. Miałeś za nic do wytrzymałości granic. Hedonizmem opętani, jakby zamknięci w najciemniejszych lochach. Rzuceni bez nadziei do cuchnącej otchłani, otoczeni mrokiem jak łabicą żarłocznych pirani. Nie zatoniesz jak Titanic do wolności przystani. Jak daleko jeszcze ku wolności? Razem za Jezusem chodź, podążaj z nami. Nie chodzi przecież tutaj o poklastani. Lecz by twych zniewoleń w końcu runęły ściany. WZN mocy ducha podkłada dziś dynamik. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300. Ku wolności biegną wyrwani z niewoli. Ku wolności biegną chłopaki z WZN. Ku wolności prowadzi nas Chrystus w głównej roli. Ku wolności modlitwa staje się jak tlen. Ku wolności w Chrystusie tworzymy dziś monolit. Ku wolności pędzimy jak rozpędzony bolid. Ku wolności Bóg uczy nas samokontroli, by dostrzegać zasadki, daje nam wzrok sokoli. Ku wolności projekt trwa, dopóki Bóg pozwoli. Ku wolności świeży nowego życia oddech. Ku wolności narodzić się na nowo jest cudowne. Nie chcę już odpłacać pięknym za nadobny. Ku wolności wolę uczucie niewymowne. Ku wolności wyrwani jak z Guantanamo. Wiem, że ty, brachu, możesz tego doświadczyć tak samo. Wiem, że ty, brachu, możesz tego doświadczyć tak samo. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300. Wolności przeciw złemu tworzymy ruch oporu. Ku wolności postaw krok, dokonaj wyboru. Czasem myślisz jestem wolny, ale tylko z pozoru. Duch Pański pełni rolę napędowego motoru. Ku wolności drogę ukazujemy dziś na forum. Wolność dziś odzyskaj według Ewangelii wzoru. Odzyskaj dziś dziedzictwo do niebieskiego dworu. Ku wolności wręczam klucz podczas tego utworu. Nie chcę toczyć sporu, to kwestia odbioru. Ku wolności potrzeba odwagi i honoru. Nie chcę przyjąć prawdy, mówisz satis verborum. Tylko prawda nas wyzwoli z niewoli kłamstwa, terroru. O wolność swoją innych włącz się do walki ferworu. Ku wolności wyrwani z ciemności do światłości. Ku wolności miłosierdzie nie oznacza bezkarności. Ku wolności zrób ten krok, mówię o to ludzie prości. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300. No właśnie, tak brzmi Zeta Y i jego koledzy, bo to jest właściwie cała inicjatywa, projekt Ku Wolności WZN, z którą na koncertach ZY tworzy specyficzny klimat, eksperymentując oczywiście także z żywymi instrumentami. No a jak sprawdzić, czy to wszystko jest rzeczywiście prawda, czy te obietnice płynące z kart Ewangelii, ta prawda wcielenia, która nas wyzwala, jest słuszna, jest właściwa? No najlepiej odwołać się do doświadczenia. Jednym z ludzi dotkniętych tą prawdą jest właśnie sam Jacek, który pisze o tym, że całe jego życie było przesiąknięte hip-hopem, no, który także częściowo przyczyniał się do jego upadku. Większość utworów, których słuchałem od małego dziecka, była gloryfikacją rozwiązłości, przemocy i używania wszelkich specyfików odurzających. Szybko sam stałem się naśladowcą tych wzorców. Aż do momentu, do kiedy nie usłyszał i nie spotkał głęboko w sercu Jezusa, który uwalnia z piekła nałogów i zniewoleń. Odkryłem rzeczywistość, w której nie muszę podążać za duchem tego świata. I śpiewa o tym. I teraz słuchaj, obczaj, no to takie charakterystyczne, prawda? Słuchaj, obczaj, podnieś swój głos. Zeta Y. Słuchaj, obczaj, podnieś swój głos. Słuchaj, nie łapię bucha pod działaniem świętego ducha, wolę być co dzień. Słuchaj, Michał uśmiechnięta od ducha do ucha, gdy żyje ze swym sumieniem w zgodzie. Słuchaj, jak serducho stuka, wyrywa się, by zamieszkać tam na górze, w niebieskim ogrodzie. Słuchaj, na chwałę Boga rymowania sztuka, on wszelkiej czci i chwały jedyny jest godzien. Słuchaj, prawdziwej miłości jedyna od ducha, jeśli jej doświadczyłeś, to się nią podziel. Słuchaj, gdy przychodzi w życiu zawierucha, instrukcje obsługi życia znajdziesz w Bożym Słowie. Słuchaj, teraz Asmodeusz zerwany z łańcucha, tylko miłość i płomień może zmierzyć mu głowę. Jeszcze nie jedno wam opowiem, ZYK, jeszcze nie jedno wam opowiem. Słuchaj, obczaj, podnieś swój głos. Słuchaj, obczaj, podnieś swój głos. Obczaj, czy dziś ty obciach, że wierzę w gościa, który potrafi dostrzec życie nawet w twoich zesłych kościach. Obczaj, czy dziś ty obciach, że mówię o Jezusie i chrześcijańskich wartościach. Obczaj tych, co w stanowiskach i posiadłościach swą nadzieję położyli głupcy. Jeszcze dziś upomną się o wasze dusze, a dołożyć nie możecie do swego życia ani chwili. Obczaj, jak na betonie wyrastają róże. Obczaj tych gorszycieli, co wykorzystują muzę, by promować różne formy wynaturzeń, gloryfikacje odurzeń. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, gdy poczują oddech demona na własnej skórze. Obczaj, by wykorzystywać swoje umiejętności tak, byśmy mogli wszyscy spotkać się tam na górze. Słuchaj, obczaj, podnieś swój głos. Słuchaj, obczaj, podnieś swój głos. Na całe gardło, nie przestawaj walczyć o prawdę, naprawdę warto, bo to nasza wspólna sprawa. Krzycz na całe gardło, że Jezus jest życiem, drogą, prawdą. Podnieś swój głos jak trąba, niech to widnieje na wszystkich telebimach i billboardach. Niech o tym trąbi każdy kanał i portal, niech to obczai każda mordeczka i morda. Krzycz na dachach, sur sum corda, by wszyscy mogli zrobić swego życia format. Masz tu chrześcijański, liryczny abordaż, tylko wtedy będziesz całkowicie wolny, kiedy życie swoje Jezusowi oddasz. To jest wartościami rymowania forma. Słuchaj, obczaj, podnieś swój głos, by przekazać pasji obraz. Naszą pasją jest pasja, po tym nas poznasz. Moja inspiracja to życie przez pryzmat Biblii, czyli otwieram słowo i zauważam, że odnosi się ono do wszystkiego, co mnie otacza. Modlę się i zaczynam pisać, tak mówił, mówił w jednym z wywiadów Jacek Zajkowski, czyli ZYK, mówiąc o tym, że ta droga do głoszenia tego przesłania, jakie państwo mogą usłyszeć, nie była prosta i usłana różami. Dziś nie może nie śpiewać o tym, co w jego życiu jest prawdą, o przychodzącym Bogu, który jest największą miłością, bo oddaje swe życie za swoich przyjaciół, a on nazwał mnie swoim przyjacielem. Daje mi moc, aby wziąć udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Może pamiętają państwo ten cytat 2 TM 2:3. Tak, tak, właśnie. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2. Wers 3, stąd tytuł słynnej formacji rockowej 2TM23, no któż o niej nie słyszał. Graliśmy także ich tutaj i także muzycy, którzy ją tworzą, grają także w zupełnie innych inicjatywach muzycznych. ZYK, płyta nazywa się Prawda Was Wyzwoli. Płyta bardzo słusznie dostrzeżona, zauważona i doceniona. I teraz z niej Obudź się, Polsko. Obudź Bądź się Polsko, bo nad swym losem zapłaczesz gorzko. Dla naszych wrogów to rozkosz, widząc naszej suwerenności strzępy. Zlatują się sępy, choć niepewnie coraz śmielej, bo ich przyjaciele, Judasza naśladowcy, bestie w przebraniu, owcy sterowani za kurtyny chłopcy. Przez potomstwo czerwonego smoka kłacem oddychają, kłacą to ich pokarm. Z ojczyzny zrobili sobie zwykł przetarzą lokal. Wciągnęła nas Unia, jak fuński nohal. Trocha winna za to przecież epoka kryzysu. Obudź się Polsku, bo nie poznaję twych rysów. Od szczytu rysów po Bałtyku, wybrzeże, od zachodu aż po cały blok wschodni. Od rzezi wołyńskiej do katyńskiej zbrodni. Świadkowie prawdy dzisiaj dalej niewygodni. Za to modni ci, co wypluwają tony kłamliwego jadu. Dyżurni kłamcy starego układu plują tym jadem bohaterstwo naszych dziadów, którzy na ojczyzny ołtarzu za Polskę, wolność, prawdę swe życie złożyli w ofierze. Oni wierzyli, ja też w Chrystusa wierzę szczerze. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Splećmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Splećmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Obudź się Polsko, czas uderzyć w dzwony. Liberalizm i komuna jak dwa piekielne klony pozbawiają nas krzętnie niepodległej korony. Tylko prawda nas wyzwoli, nie głos prawdy rozchodzi się we wszystkie świata strony. Nie głos prawdy popłynie głośno na ulicy i zambony. Niech go niosą dalej uczelnie i stadiony, zakłady pracy, szkoły, wioski i osiedla. Niech głos prawdy niszczy mętnego nurtu media, aby Polska stała się na powrót Bogu wierna. Na powrót odzyskała wiarę, bo w nowych garniturach te struktury stare w czasie. Gdy z ziomkami śliniesz bletę, lecisz balet, łykasz kolejną tabletę, poszerzając grono myślow duchowych kalek. Tymczasem oni bez pardonu z impetem realizują nowy polski rozbiór. Odbudź się Polsko i na to nie pozwól. Odbudź się Polsko i na to nie pozwól. Królowo Polski, powstrzymaj ten rozwój. Sięga zenitu społeczeństwa, nie do rozwój. A bez wartości chrześcijańskiej demokracja to tylko dekoracja, która przekształca się w totalitaryzm. Masz tu tylko nikły zaryt trzeźwej obserwacji. Nie tylko środowisk libertyńsko, masońsko lewackich jako śmiornicy macki oplatają nas szeregi zdrajców. Brak słów, tyle afer, tyle hajsu. Rozgrabiony cały majątek narodowy, a oni nietykalni jak w Indiach święte krowy. Na gruzach chrześcijaństwa chcą zbudować porządek świata nowy. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Splećmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach? Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa. Splećmy łańcuch różańców przez Polskę. Królowo Polski, my twoim wojskiem. Obudź się Polsko i ocknij się z hipnozy. Przykład Smoleńska i stalowej brzozy. Szybko zapominasz chwilę grozy, chwilę przerażenia, niemieckie obozy i sowieckie łagry. Dzisiaj nowe formy poniżenia i pogardy. Sposób sprawny, fałszowanie prawdy. Między Moskwą a Berlinem znów rozdane karty. Obudź się Polsko, skończyły się żarty. To są suche fakty, że na najwyższych szczeblach zdarzały się pakty, by położyć na nas swe zbrodnicze łapy, by wydrzeć Polskę ze światowej mapy, by wydrzeć Polskę z umysłów serc braci, by w to miejsce wstawić wolności atrapy. Dokładnie pokazują nam to historii etapy. Dokładnie pokazuje wyczucie kłamstwa z rodu. Gdy miłość do ojczyzny wymazana z serc ogrodów, wtedy przychodzi czas tyranów i herodów, tworzenia sobie innych bogów i bluźnierczej mowy. Przyjdź Duchu Święty, tak bardzo potrzebujemy tej ziemi odnowy. Czegoż tu nie ma, prawda? Z bardzo wysokiego C zaśpiewana, właściwie taka wyrapowana, felietonowa relacja, wrażenie z głębi serca. Rap też ma to do siebie. Właściwie tak się narodził, że najpierw był głosem sprzeciwu, głosem gniewu, głosem wypowiedzi tych, którym zamykano usta, albo nie dopuszczano ich do głosu. Dziś w Polsce tak nie jest. Jesteśmy krajem wolnym, jesteśmy krajem demokratycznym, wbrew temu, co niektórzy próbują nam wmówić. Jesteśmy krajem, w którym możemy mówić to, co chcemy, ale także Przeradza się to także w takie poczucie, że owszem, możemy mówić co chcemy, ale jak ktoś mówi co innego niż ci, którzy narzucają ton, to coś z nim jest nie w porządku. No i właśnie reakcją na takie myślenie, tak sobie myślę, myślę sobie właśnie, jest to, co śpiewa ZTY. I nie tylko on. I cieszę się, że mogliśmy to dzisiaj zagrać. A dlaczego, jaki to ma związek z Bożym Narodzeniem, to niech państwo sobie już sami pomyślą. Jeszcze chciałbym zaprezentować co najmniej dwa utwory przed godziną siódmą. No, mówiłem o wyzwoleniu, śpiewał o ku wolności, wyswobodził nas Chrystus. Utwór Prawda was wyzwoli. Tak, tylko prawda was wyzwoli, tak, ZYK wyrwa nic nie woli. ZYK ma nierówno pod sufitem, coś nie tak z tym bitem, lepiej zacznij odczytywać prawdę z Ewangelii. Liter ewangelizacji w rytmie rapu, ruszenie pospolite. Nie jest ważne ile przyjdzie stoczyć nam jeszcze bitew, zawsze ktoś nam przecież poda pomocną bitę. Inny ze środkowym palcem powie, że jestem ostro stuknięty katolem, a nie widzi, że w sercu nosi ogromny stolec. Mówią, że prawda boli, oj będzie boleć, takie kwestie jak Smoleńsk, Polem, gender, przedszkolu i szkole. A ty łykaj to co mówi Bolek, Donek czy Bronek. Kolejny ruch radziecki słychać jak wystrzeliwuje od szampana korek. Nad tym wszystkim wściekły Luciferus otworzył swój rozporek, by przestrzelić wasze dusze i mózgową korę. Zamiast ducha prawdy młodzi wybierają gandzi pole. Tylko prawda was wyzwoli, z tym nastaje w porę i nie w porę. Głoszę prawdę, jestem w swym żywiole, choć nie jedę przez to pole. Tylko prawda was wyzwoli, tylko prawda, tylko prawda, tylko prawda. Tylko prawda was wyzwoli, ale tak naprawdę czym jest prawda? Prawdą jest Jezusa sztandar, mówią, że w kościele skandal, ale od początku Judasz był skandalem. Dalej wrzucić wszystkich do jednego worka to już standard. Chrześcijanie to ciemnogród, zachód będzie miał niedługo szariat. Wiemy jak ma dziś wyglądać biało-czerwona husaria. Dwa promienie miłosierdzia to jedyny jest zwycięstwa wariant. Ponawiana na ołtarzach świata wciąż kalwaria. Jezus jest lekarstwem na światowe anomalia. Mało kto już to ogarnia. Jak żywności chemikalia, tak od duszy twą ukryta jest batalia. Kto się od nie porę całą pulę zgarnia. Boże miłosierdzie Boże, mówią, że mnie zwariat świat zaczepił i serca fekalia. Ja poznałem tego, który nas uwalnia. Tylko prawda was wyzwoli, ZYK ten panie zwalnia, ZYK ten panie zwalnia. Prawda was wyzwoli, ZYK, mocno spod serca. I jeszcze jeden utwór na koniec tego spotkania przed godziną siódmą. Troszeczkę jak na możliwości rapu oczywiście i temperament Jacka, pewnego rodzaju wyciszenie. Tu również gościnnie zabrzmi Anna Rogowska, a ja zapraszam państwa po godzinie siódmej. Będzie no też w jakimś sensie świątecznie, bo zbliżamy się do świątecznego czasu. Więc zbliżymy się troszkę bardziej bezpośrednio, zupełnie zmienimy muzyczny klimat, przesuniemy się, przeniesiemy się bardziej na wschód, a więc tam, gdzie Jezus stał się człowiekiem. I także zaproszę na spotkanie z wybitnym fotografikiem, człowiekiem, który niedawno był w bardzo niebezpiecznym, ale też niesamowicie głębokim, jeśli chodzi o przeżycia, miejscu, w kontekście Bożego Narodzenia, ale to dowiecie się państwo po godzinie siódmej. Zapraszam, nie będę jeszcze zdradzał, kto będzie gościem tego spotkania. A teraz na koniec z płyty Prawda was wyzwoli, ZYK i Anna Rogowska. Graj Jezusowi. Autopromocja. Jeżeli szukają państwo odpowiedniej muzyki na wigilijny wieczór, prosimy włączyć Trójkę. Dziś od 17 do 19 świąteczne piosenki w najpiękniejszych wykonaniach, wybrane przez Piotra Meca. A od 19 do 20 retransmisja koncertu Grzegorza Wilka Kolędy na cały rok, który odbył się w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Anioł pasterzowi. Miałem przyjemność ten koncert zapowiadać i słuchać, zatem gwarantuję, że emocji nie zabraknie. Polecam, Tomasz Żonta. Autopromocja.